Yozali Nzambe Nzambe Bolingo Esika kufa ezali Nzela na Kristo Yopesa kabomo Yozali Nzambe Nzambe na mawa Epai masumu etondi Yosopa kangolu Yonzambe na lobiko Adonai Liboso na yo Yawe nzambe na ngai Tungumba melio Mosusu lokola yo Papa mona nite Yawe nanga Zambe biso banana yo Tutombo lima boko Pemite mana biso Tobondeli Yonde nzambe na bomoy Nzambe na bika mwa Mosungi malamu be Bolingo mawa pengolu Na yo yawe nzambe Yalibela sukate Sajolama, neto la mana yo, kumisama, sajolama, neto la mana, palanga, kumisama, sajolama, neto la mana, Elohim. Nzambe na bomo, nzambe na bilaka, oyo asimbi bomo ipe kufa na mapoko na ye. Hallelujah. Yozali nzambe, nzambe malamu. Nisika mpinzoli etangi Molimo santu na yo Apesa kakimia Yozali nzambe Nzambe nanguya Netumba molimo Yozali sukisa Yonzambe na elonga El Shada Liboso na yo Yawe nzambe na mba Tungumba melio Mosusu lokola yo Papa mona nite Nzambe moko bobele yo Nzambe biso banana yo Totombo lima boko Pemite mana biso Tobondeli Yonde nzambe na bomo Nzambe na bika mwa Mosungi malamu be Bolingo mawa pengolu Na yo ya wenzambe Yalibela sukate Kumisama Sajolama Netolama Yo oyo fandi na kiti na bokonzi Oyo iliki nikolo Yo linga kabiso Kumisama Sajolama Netolama Tango iso loboko na yo nanguya Izali likolo na bomo ina biso Sajolama Netolama Eya na butu, eya na mo Toko banga ilo kote Sajolama Soko fungoli, nani oyo akukanga Soko kangi, nani oyo akufungola Kumisama Motote Sajolama Po ilubi yo, ezali seko Ezali amen, ezali sembo Hallelujah Kumisama Sajolama Netolama Ebandeli ya nyoso ezali yo Kumisama Pesuka na likambo nyoso Sajolama mama Bomoi Neto lama Muya Epay na yo Lobiko Epay na yo Unisama Lipamboni Epay na yo lama Neto lama Muya nangay Epay na yo Puyoza yung zambi nangay Mbo eko tambo langay Mampinga na mampinga Koto kama na mokama Ejingi ngay Libo sosi na pepembeni Nako banga mwana Neto lama Nzo alo komu nyoso Nzambe obongina yango Libo sona yo Yawe nzambe nanga Tungumba melio Kola yo papa mona nite Azalite pe akozala kate Ponzambi moko bobele yo Kumama na yo